a Upa i a Upa Estoy que Trino des de Barcelona amb la seva amb el seu ska rumba espectacular Mateu i companyia, com sempre fem pujar aquí al pim pam pum. Esperem que us hagi agradat. Què deieu fora de micro, que això va ser el primer grup? Sí, el primer grup del Mateu, que ho van deixar el 2009 i després hi van tornar el 2016 i han estat fent uns quants bolos per ahí, ben parits, els vam veure a Ripo i bueno, i a Barberà també havien sonat anys enrere. Sí, i fa temps. Clar que sí. Molt bona gent, com sempre, el Mateu ben rodejat i donant-ho tot. Molt guapa, esperem que us hagi agradat. Continua el pim-pam-pum, continua aquesta edició que ara comença la seva segona ronda. És el Manolo, doncs, qui comença. Vinga, va, seguirem amb un grup que no és nou, el pim-pam-pum. Són el Sorchata Sound System, des de l'Horta de València. Wow. És aquest grup que barreja diferents estils de música electrònica, com el drum and bass, l'electro, el dub, el raga. Amb el cant d'estil i la música tradicional valenciana. Porto un tema que ja veureu que nos vamos de rave, per dir-ho d'alguna manera, que és un tema que es diu Semideus del seu àlbum 1.0 del 2007 i ja veureu que no m'equivoco quan dic que nos vamos de rave. Som-hi! Yeah. Horchata Sound System, sorprenent amb aquests ritmes tan eclèptics que es foten. A mi m'has deixat estar bornit, tio. M'has deixat aquí amb una pelotera espectacular, tio. Sembla que vinc d'una rave absoluta. Sí. Déu-n'hi-do, Manol. Déu-n'hi-do, Manol, com te l'has tirat. Tremenda, tremendíssima. Ben guapa la cançoneta que ens ha portat el mestre Manolo del Surxata, un grup que, com ell mateix ha dit, ha sonat abastament aquí al Pim Pam Pum. Continua el Pim Pam Pum, continua la música combativa. Seguim aquí en directe. A veure, portes, Ricky? La meva segona ràfaga canviarà també un altre cop de registre. Hola, tenim visita. Bueno, pues això, com deia, ara porto Kundal Pánico, una mica de hip-hop. Sí, eh? Ja l'havia portat algun cop aquí al Pim Pam Pum, el xaval aquest. I he triat un tema que es diu Tu Cuentas, una mica per quan estàs cap avall, saber que tu comptes. Que tu hi ets i comptes. Vinga. Molt bé. Porque tú lo vales, mira esas cuestiones, pues no son trascendentales. Mira hacia adelante, observa el espejo. Quien tienes ahí delante no solo es tu reflejo, es mucho más que eso, son tus ilusiones. No te martirices con autoimposiciones, el ego no eres tú, solo es una máscara. Respira profundo y muestra tu propia cara. Olvida el pasado, olvida el presente, olvida por un momento todo lo que acontece. Céntrate en ti misma, pues eres importante. No te olvides y pongas otras cosas por delante. Destierra los miedos, no esperes nada de ti. Que nadie te exija sin valorarte de por sí. Que eres lo que eres, que haces lo que quieres. Que eres lo que quieres, que haces lo que eres. A veces activa, ardiente y combativa. Otras veces derrotada, dando tumbos por la vida. Quien te quiera, que te quiera, por encima de tus actos. Que el amor que te brinden no dependa de contratos. No sé si entiendes lo que te quiero decir. Cuando alguien dice que te quiere y ha hecho una proyección de ti. El agobio te corroe, pues no sientes que des la talla. Tranquila compañera, pues no aprende quien no falla. Que no acepte tus errores, que busque entre otros actores. Que se adapten a su idea y que sean los mejores. Aceptarte tú a ti misma para mí es el primer paso. La coherencia si es impuesta solamente es fracaso. Tu coherencia es solo tuya y tú eres tu única fuerza. No admitas imposiciones ni comeduras de cabeza. Las críticas si son reales sirven para mejorar. Aportaciones de conocimientos para poder autoevaluar. Los cambios son difíciles y las fuerzas a veces escasas. Tú sigue a tu ritmo y no el frenesí de las masas. Porque tú cuentas, porque tú lo vales. Recuerda estas palabras cuando atravieses baches. Tu belleza está dentro, no eres de las normales. Eres fuerte y valiente, lucha por tus ideales. Cree en ti misma, trabaja por tus proyectos. Que nunca te frene el desprecio de esos necios. Inadaptada, inaceptada, perdedora, despojada. No compitas en su juego, pues no te ofrecen nada. Traumas y vergüenzas, cumplimiento del deber. Destruye esos conceptos que encadenan a tu ser. No debes nada a nadie y que nadie te debe nada. Cuida tus relaciones y elige tu manada. El tiempo es tuyo y no existe el futuro. Existe la hora y un sentimiento puro. Duro es el muro contra el que chocas. Alguna que otra vez pierdes la esperanza y explotas. La evasión es la salida y no cuidas lo que amas. La depresión solo se combate si le plantas cara. Porque tú cuentas, porque tú lo vales. Por eso te escribo y te animo a que no te pares. Que seguir hacia adelante siempre es un reto. Y que hay gente para la que aún tiene significado la palabra respeto. Entre tanta mierda aún merece la pena luchar junto a otras por destruir las cadenas. Yo solo puedo decirte que te acepto y que te quiero. Que siempre estaré ahí, que soy tu compañero. Que eso es lo que cuenta y por eso te lo cuento. Sincero y transparente, puro sentimiento. Quiero decir con todo esto es que a veces la gente se hunde, te sientes solo, que no hay apoyo, que nada vale nada. Y te castigas, te chocas contra ti mismo porque todo es una mierda. En esos momentos es cuando hay que seguir para adelante, como sea. Hay que recordarse a uno mismo que tenemos muchas cosas bonitas dentro, que tenemos historias propias por las que luchar, historias colectivas por compartir, que aún hay gente por la que merece la pena vivir y soñar. Dedicado a mi hermana, de verdad. Cunda el pánico. Que cunda, que cunda. Guapíssima. Guapíssima. Una pregunta, ¿cunda el pánico és amb K o amb C? La primera amb C i pànico, la penúltima, amb K. Tot ser clàssic. Molt bé, molt guapa molt bé. La proposta, sí, sí. Tio. També deixa'm dir, ja que hi som, avui és una secció, Xavi, una secció de Magic, sí, Mat, tio. Això també m'ho va ensenyar ell. Sí, eh? Han sonat com 3 o 4 de les seves. A veure si ve un dia el Xavi, no? Aquí i fa... Jo... I es posa uns temes? Si no, va, si no va a Lleida, no, si ens convida, no hi ha manera de veure-la. Si ens convida, si pues cal... igual... Anar... Crec que és més fàcil això. Que... Si cal anar a Lleida, anirem, eh? Clar, vull dir... No seria el pitjor que després del programa fem una quedada... Anem allà a la Xispa o... Sí, no sé. Sí, sí, es va movent, es va movent. O a un descampau, és un igual. Tour, fem un tour, eh? Bueno, aquelles que no sabeu, ens agrada fer tours, ens agraden els casals independentistes, els casals ocupats, els casals populars, els ateneus i a tot arreu on ens demanen, i fer programes en directe també, surten molt bé i són molt ben parits també. Seguim amb més música combativa, seguim jugant aquí, seguim surfejant amb la música, amb els estils diversos, tornarem a canviar de registre. Ara us porto les Nova Twins. Nova Twins és un duet londinenc, són dues noies que fan urban punk, que és una cosa com algo punk però modern. Són la Amy Love i la Georgia Souls. Punk, però urban, no? Sí, sí, per això, sí, a més des de Londres i tal, des de... Sí, sí, sí, són bastant underground. Vinga, ho catarem. Mira, és un EP que van treure aquest 2016, homònim del seu nom, també Nova Twins, i que porta com a títol la cançó Hit List. Primer homònim de la nit. Yeah. We'll be right back. Buah, tremenda, tremendíssima, Nova Twins, espectacular aquest duet des de Londres. Que us ha semblat? Molt guapa, eh? Déu-n'hi-do, quin so més potent i la veu, mare meva... Bueno, les veus, no? Les veus, sí, sí. Té, a mi em recordava una mica el rotllo post-punk. Post-punk, sí, sí, sí. Que estira l'Eric, que avui no està, però que... Yeah. Li diuen urban punk, però a mi també em dona més rotllo de, post-punk. De quin any és això? Això és d'aquest any, tio, sí, del 2016. Això és un EP que han tret fa uns mesos i que la veritat és que no té masses cançons, tenen poqueta cosa, però el que tenen és tot bastant caviaret, la veritat. No, no serà la darrera vegada que vinguin i els seguirem la pista de ben a prop aquestes Nova Twins. Molt bé, molt bé. Doncs pues ara seguirem amb Lliures Combatius. Le burro, aunque no tenga dibujos ni resultados del furgón y no sirva para hacerse pajas. Le burro, le burro, le burro, le. Molt bé, pues avui en la secció de llibres combatius us porto un llibre que es diu Cròniques del 6 i altres retalls de la claveguera policial del cinema Princesa a l'absolució dels 3 de Gràcia, 1996-2006. És un llibre que va escriure el David Fernández, que està editat per Virus l'any 2006. I bueno, és un llibre per mi bastant essencial per descobrir una mica la maquinària repressiva de l'Estat i sobretot per descobrir aquest grup 6, que era un grup d'investigació sobre moviments socials. I realment per mi és un llibre que, bueno, molt interessant, que la veritat és que te l'has de llegir en un moment en el que estiguis una mica tranquil·la, perquè et quedes amb el cos una mica de paranoia, no? D'anar pel carrer mirant cap a tot arreu, però és molt, molt essencial. Crec que està una mica ja com desfasat perquè ja fa 10 anys, i crec que és important com anar recopilant aquestes històries, perquè és un llibre que són moltes petites històries de fets de, pues això, del grup 6, però també, bueno, d'altres organismes repressius de l'Estat. I us llegiré un parell o tres de relats molt curtets perquè us feu una idea de lo que va la cosa, no? El primer es diu Talps de festa i diu: en Pere surt de farra per Cap d'Any. Com cada festa grossa, fins ben entrada la matinada, coneix tres noies amb les quals s'engresca i continua la marxa. Rialles, flirtejos, amables i converses inversemblants. Fet i fet és Cap d'Any. A les tantes s'acomiaden. Ja ens veurem. El 22 de febrer en Pere és detingut sota la llei antiterrorista. Interrogatoris, insults i algun cop planificat a la cel·la. De cop es tanca la porta, passen 5 minuts i es torna a obrir. Entren tres noies guàrdies civils, les mateixes tres noies de la nit de Cap d'Any. Hombre, Pere! I una d'elles li clava un calbot. En Pere, militant independentista, sortirà en llibertat sense càrrecs i amb tres amigues menys. Aquest és el primer, perquè es feu una idea de lo que va el tema, no? Que sembla com una peli. El segon és Interrogar fins a la mort. Diu: la primera víctima mortal de la repressió policial contra els moviments socials es reprodueix la tardor del 1997, un any després de que el grup 6 s'estrenés amb el desallotjament del cinema Princesa. A Cornellà i arreu del territori es reprodueixen les protestes contra les empreses de treball temporal. Després d'una protesta pública contra la precarietat al municipi del Baix Llobregat, Jorge Bolancel és detingut, interrogat i alliberat. Però el cel policial no està assadollat. L'endemà el tornen a detenir i el pressionen perquè digui noms de companys i companyes de la protesta. I ho aconsegueixen. Jorge surt de comissaria per segon cop en un dia, però no anirà a casa. Volant es llançarà a la via del tren i mai s'obrirà cap investigació. Ja ves. I l'últim es diu Això és així. Diu: s'apropa de bon matí a l'estació d'autobusos del nord. Va a visitar un amic tancat a una presó llunyana. Llargues hores i calés, el rigor de la dispersió penitenciària repensada com a càstig afegit a familiars i companys. Surt l'autobús de Barna, però a les rondes un cotxe policial sense distintiu l'atura. Surten agents del grup 6, fan baixar un passatger, que és aquest noi i li diuen al conductor que ja puc continuar. L'autobús marxa. El passatger és l'amic del pres empresonat, allunyat i dispersat. I un sol comentari. Avui et quedes sense visita. Et xiva la gent del grup 6. I ja està. I ja està. I amb aquests petits relats, des del meu punt de vista molt, molt colpidors, pues, aquí teniu de tot, no? Fins a molts relats de tortures, de tensions, d'espionatges, de seguiments, de talps, de comprar a penya, saps? I això, no? Bueno, jo per mi és un llibre molt, molt essencial per veure de quin pal van, perquè a més aquest llibre està relatat quan encara els Mossos no estaven del tot desplegats a Catalunya. Vull dir que, si més no, des del meu punt de vista, ara mateix... Molt més. Ara és molt més, molt, no? Més. Així, perquè bueno, la veritat és que s'ho estan currant els molt cabrons i saben molt, no? I sempre, pues, està bé tenir un ull a cada cantó i anar mirant cap endarrere. I res, com us deia, és Cròniques del 6 i altres retalls de la claveguera policial del David Fernández, editat el 2006 per Virus. Així com a curiositat, aquest llibre, els beneficis van anar destinats a la coordinadora per a la prevenció de la tortura, com no podia ser d'una altra manera, diuen, i res, una recomanació que jo... Bueno. A mi va ser un llibre que em va marcar, és un llibre que em va fer reflexionar molt i que és veritat que fa posar els peus una miqueta al terra per saber on estem en realitat. Sí, sí, jo he de dir que me l'he estat llegint aquest estiu, feia temps que rondava per casa i encara no me l'havia mirat i després d'estar mirant-lo sencer he anat pel carrer d'una altra manera, no? Per dir-ho. Jo recordo diverses anècdotes que expliquen aquí a Cròniques del 6, però n'hi ha una que em va copsar molt, que va ser un operari de Telefònica que arriba a la torna, al bar de Gràcia, i explica que venia, doncs, perquè li havien dit que hi havia una incidència amb el telèfon, que no funcionava i tal, i la gent de la torna li van dir no, incidència no n'hi ha cap, el que passa és que us hem xapat el telèfon perquè estem farts i fartes que ens escolteu, sí, sí. I si vols ja pots marxar. I l'home, sense dir ni hola ni adéu, va marxar i així va anar. I és veritat que és un recopilatori espectacular de tot, d'anècdotes que li han passat a la gent, que moltes estan explicades com si fos la mateixa persona que les vivia, sí, sí. Que està molt, molt ben tractat, bueno, pel David. Jo trobo que està molt bé que hi hagi hagut aquesta feina per part dels moviments socials d'anar recopilant tot aquest material perquè és un treball de molta gent que no crec que no haurà sigut fàcil i que crec que és algo que segueix fent i això, no? Vull dir que ara mateix això que dius de la torna, pues segurament ens tenen fitxadíssims allà, i fitxadíssimes a totes i a tots els espais on estem, no? Llavors, sí, jo crec que és important. I paradoxalment, encara no estem a la presó. Molt bé, continua el pim-pam-pum, continua la música combativa. Ara és el relleu del Manolo, que tira el seu tercer tema. Què dius, bonic? Què ens portes? Molt bé, doncs ara sí, ja després de tirar aquest tema de tecno, del Sorchata, vinc amb una mica d'escapunk des de Monte Alto a Coruña, són els Trapallada. Un tema que es diu Revoltate, del seu Revoltate, la veritat és que no sé galego. Revoltate, andate loco. Revoltate. Sí, al principi em pensava que eren italians, eh? I res, és un tema del seu àlbum que es diu Espíritu de Loita. I bueno, potser és Revoltate. Revoltate. No, és que em surt italià, tio. Vinga, va. Fum-li tonyina, a veure si ho diuen ells. Thank you.

4. Dale, Faema. Molt bé, doncs el primer acte és la quarta edició de la FLIA, la Fira del Llibre Independent i Autoeditat, que es durà a terme aquest dissabte 17 de setembre a partir de les 10 del matí a la Agora Juan Andrés de Barna, amb la que si aneu podreu veure un servidor allà amb el col·lectiu Bauma, per fer així un spoiler. Molt bé Manolo. El següent acte l'organitza la Crida d'aquí de Sabadell. Serà dissabte 17, serà demà passat, dissabte 17 a partir de les 6 de la tarda, judici a la banca al Parc Catalunya, a la plaça Argup. Acusats el Banc Sabadell, BBVA, Bankia, Banco Popular, Banco Santander, la Caixa, la Sareb i Catalunya Caixa. Testimonis afectades per la hipoteca, estafades per les preferents i víctimes del negoci armamentístic. Jurat al poble, que no hi falti ningú. El següent acte serà també aquest dissabte 17 de setembre de 10 del matí a 5 de la tarda a la Nova Rimalla, que és a la Ronda Sant Pau número 12, Dinàmiques i característiques del moviment d'alliberament al Kurdistan, una jornada formativa a càrrec d'un company kurd, organitzat per la Universitat Lliure Oriol Caballero. Molt bé, i més actes de l'agenda. El següent és La presó, un món desconegut, amagat i silenciat. Serà a partir de les 7 i mitja de la tarda del 16 de setembre, demà mateix, i tindrà la presentació de l'acte a càrrec del Centre de Documentació de Can Batlló, Intervenció de Rereguarda en Moviment, curt de demostració del documental Els bons temps de la Copel, curtmetratge des de la celda, presentació de Crivella, col·lectiu de suport a persones preses, i xerrada sobre l'ingrés a presó, els teus drets darrere els murs. A més hi haurà exposició i moltes més coses. Tot això a Can Batlló. El següent acte, un acte que no podia faltar, és el 20è aniversari de l'Assemblea d'Ocupes de Terrassa, que serà el 7 i el 8 d'octubre. Començarà el divendres 7 a partir de les 7 a la plaça Vapor Ventalló amb una xerrada 20 anys d'ocupació a Terrassa, què va passar i per què, amb Albert Martínez, membre del moviment Ocupa de Barna dels anys 90, Maria Ferrer, activista feminista i membre de l'associació de l'Assemblea d'Ocupes de Terrassa, Beo Casado, activista feminista i membre de l'Assemblea d'Ocupes de Terrassa, i el Franqui, activista dels moviments socials de Terrassa. I seguirà el dissabte 8 d'octubre a les 6 de la tarda a la plaça Vella de Terrassa amb manifestació Cerca Ocupes, i a les 9 a la carpa del Parc de Vallparadís, projecció de vídeos del moviment Ocupa de Terrassa de finals dels 90 i sopador d'entrepans. I a les 10, també a la carpa del Parc de Vallparadís, concert amb Hash Addictes i Anarcopibes i DJs Insomnis i DJ El Calamar. Per molts anys Ocupes de Terrassa. Més actes de l'agenda, divendres 16 a l'Ateneu Llibertari de Reus a partir de les 7 i mitja, presentació samarreta per l'autogestió de l'Ateneu. A més hi haurà expo del procés de creació i pinxos i tapes, no us ho perdeu. I el següent acte, i em sembla que l'últim de l'agenda, serà també aquest divendres 16 a partir de les 5 de la tarda a l'Ateneu Anarquista La Ruda de Manresa, exposició participativa Cauen les venes dels ulls, transfeminisme, imatge i cos, i a les 6 de la tarda taller trans i sopador vegà. I diria que ja ho tenim. Amb això acaba l'agenda del programa, acaba la secció informativa del Pim Pam Pum. Continuem endavant, més música combativa, això no s'atura, és més, això comença a fer baixada, queda un parell de temes per barba i els tirarem de ben seguit. El primer que comença la penúltima ronda és el Manolo. Vinga, va, sí. Amb què, Manolo? Fa baixada, seguim... Una de les teves, ja? Sí, va, seguiré amb... que us heu pujat les crestes una mica, seguiré amb... seguiré amb els 37 Hòsties, un grup, un supergrup mític de punk de Madrid. Amb un tema molt conegut que a més jo he posat en una altra ocasió aquí, que és un tema del Chicho Sánchez Ferlosio, que és el mític Gallo Rojo Gallo Negro. Avui no m'equivoco i sonarà aquesta, i és una versió molt guapa dels 37 Hòsties. Aupai, fum-li. We'll be right back.

See, that's, I mean, that's another thing. When you talk about a revolution, most people think violence.